Satie. Nasalinde kotuna, mwesizyo ya bolingo nangai, maiko nalinga yeho. Zoto eko miko sila, kona kokanisa, ebo nalinga, na mote manangai. Topesa na kela kaho, kana yeto kukwela, kana kajanda kwa sable. Ebo na boine bipale, misengo bia mokili, miko sakampe. Landa se mwana wapanga, papone la kayo, na zambe masia gugugu. Bakolukande toka bwana, divorcite ya bana, nani akondi maho, separation force, nani akondi maye. Babo isi ye na makasi, waye balimaka, mensuka dilita, oyanga na merbo. Boye mwana linga kangai, bango balinga kate. Boye mwana linga kangai, bango balinga kate. Mamela sati Masonje Malongo la kayo Sedar Seba. Mwana linga kangai, bango balinga kate. Boye mwana linga kangai, bango balinga kate. Nazali kotuna nazambe, aye bisanga swahili bala. Oyanga na merbo, tolinga ni mwema. Na lembi kolinga, na Kinshasa oyo. Trabaye kolula, na mokili oyo. Boye mwana linga kangai, bango balinga kate. Oyanga na ye boli kwa zambe. Seko seko nga na linga kaye. Seka mino pembe kana lula evo mami. Ayo lele ye ye ye ye ye lele. Ah, nga nalinga kaye. Yepe nalinga kangai. Seko seko boye. Boti kaye. Boyanga na ye o. Janana. Zonga zonga zonga mama. Bina, buka, bina. Grif, grif, grif. Nazali kotuna nazambe. Aye bisanga swakili bala, oyanga na merbo, kolinga ni mwema. Na lembi kolinga na Kinshasa oyo. Babaye kolula na mokili oyo. Boye mwana linga kangai, bango balinga kate. Oyanga na ye boli kwa zambe. Seko seko nga na linga kaye. Setamino pembe na nalula ebo mami. Ayo leli ye ye ye ye yo lele. Nga nalinga kaye. Yepe nalinga kangai. Seko seko boye. Boti kaye. Boya nga na ye o. Janana. Zonga zonga zonga mama. Bon, bon, bon, nous sommes battons à mon temps, à mon Qu'est-ce que c'est?